أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم بلدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا مخكيت بقسم خلق ذكر كلا یو هغه چې شاکر دی بلغه چې کفور د کفور د پاره تخویف ذکر کو ان اعتدنا للكافرین انا بیا د ان الابرار یشربونا د دغه نه شکر کوونکو لا شاکر د پاره بشارت ته لاغي 15 اوصاف ذکر کی اولس بشارات نمخ کې ذکر وکړو چې دیبا سکل کې د داسې دکو پیالو چې هغه سره بغډونی د کافور او چی نه ده نوس دې زنا یوفون بالنظر داغي او صاف ذکر کوي چې د غنیکان خلق یو خو ابرار دي او بل داغي صفات وګوره یوفون بالنظر تو صفات د ابرار نور ذکر کوي یوفون بالنظر پر کول بدی منختی و یخافون یوما او یری کول د داسې روزنا کان شره مستطیرا چې دې سخته داغي خوري وری یوفونا د دین اصل کې مخکې کانو پټي کانو یوفونا دیو چې داسل داسې به کول لگا فرا او جرجانی وغیرہ وي اے استیناف دے او جواب دے او سوال کا سوک تکوسو کی چې د سو وجې ندی لداسې نعمتونه ورکې دی شي نو د وجه ذکر شوا نظر منختا مراد نظر شرعی دے چې او مکلف سړی په ځان باندې د طاعات او د الله د پاره داسې چیز لازم کی کده نه لازم کړي نو په دبا نه واجبې دو لکه وی په ما دا لازم دی نظر میکړل منخته چې دوره نفل وکوم یا دوره روجی بنیسم یا دوره پیسې به د الله په نوم باندې ورکوم یا دا وکوم دا وکوم نظر غیر شرعی بیا هغه دی چې هغه د غیر الله د پاره او یا د ګناه نظری چې ګناه دی او دی آیات کې د نظر نه عامه معنا مراد ده معنا هغه شی چې د هغه وفا په بنده باندې واجبې حقوقی که عهودی من زکات روجا حج عمره وغیرہ ټول بګراله نیو خدیدا پورواله کو نو منختو او بل یخافون یوما اول وصف کې امتثال د اوامر ته اشاره وه د دې وصف کې اجتناب د منهیات مراد ده معنی د قیامت د یری د وجه ځان د ګناهونو نه بچ ساتي ذکر د سببي مراد ته مسببي یریږي د داسې وزن کان شر چې دي سخته داغه مستطیرن خوري وره مراد د شر ناغه سختی ده چې پر ورځ د قیامت کې راځي اسمانونه چودل ستوري ټول خړکېدل زمکه باندې زلزلہ راتله غرونه فنا کېدل مستطیر وګتته وي او خورتا عام بیا ټول عالم ته ویل شي نو دا کان فعل ماضی په معنا د مستقبل چې کان شره مستطیرا سختی پرې وری دي مستطوری دي او یطعمون الطعام بل صفت ذکر کی دا ابرارو مخکې ذکر د حقوق الله او ذکر د حقوق العباد کی ويطعمون الطعام او خوراک بور کو دی خوراک علی حبه سرد مین داغنا مسکینا مسکین تا او یتیما او یتیم تا او اسیرا او قیدی تا طعام دیری او کلگی د طاقت موافق بده ورکو علی حبه هی ضمیر یا خو الله تراجی دے مانا الله سره مین او زکه دا سه کول ریا پکې نو او سمع پکې نو شهرت ته پاره نو بل غرض ته پاره نو یا حبه ضمیر راجی دے طعام تا او دا قول د فوزیلو چې صدقات ورکول سره محبت دی دې په دې خیر خیرات باندې چې بل ورکړ کوي مینو یا درېم دا چې دا راځي د طعام ته او د محبت د طعام دو مطلب وي یو دا چې طعام محبوب دی او کراو قیمتي کنه دا چې خوراک به ورکو چې رده بخپل خوخو یا دا چې شیز به چاله ورکو دا الله په نوم چې رده بخپل خوخو دویم دا چې د مرګ نه مخکې ورکی ځکه چې په حال د ځنکدن کې د انسان د خپل مال نه محبت بیا ختم شي کنه على حبه دی مانو ته شامل لے مسکین دا فقیر ته هم شامل لے ځکه مخ کې تیر شو چې دا دواړه لفظونه چې د یو بل نه جدا ذکر شي نو دواړو معنا یو وی بیا اچ یو ځای ذکر شي مسکین او فقیر نو بیا یې منځ کې فرق کې دی شي لکه مخ کې تیر شو یتیم خو پیژنې نا بالغ او پلار مړی اسیر قیدی ته وي قیدی اگر چې کافری دارنګ وینځ امرای خزا دې ټولو ته دا شامل لے بیا دې درې وړو تخصیص یو له کو ترتیب چې دا ټول اصل کې عاجز دي د اقتصاد کولونه د ګټینا مسكين عاجز دي پخپل د کسبنا او یتیم خو پخپل هم عاجز دي هغه د پاره سوکشتنه چې ګټولو کی لارې مړ دي او اسیر خو قدرت نشته په هیڅ طریقه سره د اقتصاد ځکه بندي دي هر قسم دروازه او د بندا نو دا سي محتاجانو د طعام ورکول د ایمان وال لوی صفت ده او دا آیت دلیل دی چې مشرک هم مصرف د صدقې نفلی دي او فرضی صدقه نشي ورکول زکات کافر له نشي ورکول خیر خیرات کو بغافرم کی انما نطعمکم لوجه الله دا به ځان سره وی رکه دا خبره پرتاوا چې یقینا مونږه خوراک درکو تاسو ته دا الله په مخ لا نريد منکم جزاء نو غواړو تاسو نه څه بدلا ولا شکرن شکرې کول دا پلسان د قال سره یا پلسان د حال سره دی تقدیر دی یقولون پخله نه دی ویلی خو پړکې دا خبره پرتای دا څه ضروري نه چې خامخا د پخله غي ته ویلی نه الکه خبره ده شر داد الله رضا ده پاره زما بل څه مقصد نشته لا نريد دې کې مقصد اظهار د اخلاص او وساتره او ستلی په طبيعت د محتاج باندې معنی په سبب د دې وینا سره غو محتاج سره به خود عام خو په ازاده قبلې کنه نو زستا سونه بدل نه غواړم شپدې کې سنا دعا هم داخله چې صاحب طعام چې کوم خیر خیرات کو ان کې د متازن نه غواړي ځکه په دې سره ثواب کې نقصان لازی او د یاد تفسیر کې قرطبی او روایت نقل کړو د علی رضی الله عنه او د فاطمه رضی الله عنها هغه د صحابه کې خو روایت انتهایی کمزور دی وروسته پر ادم کړو چې موضوعي روایت دی ان نخاف یقینا مونږه يرکو من ربنا د خپل ربنا یوم د داس روزی ابو سن چې سخت ده کم توري رنده سخت والا ده سخت ده وړي سخت والا ده دا د ابرار بل صفت ته او دا تاکید دی لا نريد منکم د پاره مخکې خو صرف د ورځې د قیامت نو خوف او دا خوف د الله نه دی د پاره د ریش د هیبتونو د قیامت نه بچو ساتي هغه پر رحم او کرم سره یومن عبوسن دا صفتونه عبوسن او کمتریرن د یومن دی په اعتبار د حال د کافر یا عبوس متعدد به ذات صفت د یوم دی او عبوس دې ته وي شونډې چورړې کوونکې مخونه خړونکې تنگا سختا او کمتری رغدا سختا او دارنګي کندې ورودي چې چونډې کې کنا غېته مو کم تورا نو ابوسن سختا دا او ډیره سختا دا تلګه سختی نه دا فوقاهم الله شر ذلک اليوم نو بچو ساتل دی الله د سختې د غر وزنه الله بچ کړو ریاض نو تفصیل د بشارت شروع شو کنه فوقاهم کله چې تیر شوی اعمال سبب د پاره د ما بعد نو فی ذکر کول دي مقام کې چې الله بچ کړل او لقاهم ور وقاهم یې فلق لقاهم باندې مخکې کو وقاهم وقاهم دا ولي ځکه وقاهم اصل کې دفع د ضرر ده بچ کړو او لقاهم ور کړو نو دا منفعت حاصل ولې دا قانون نه چې مخکې ضرر دا غیر د فقول مقدمی مخکی لبیا اور پسې فائدہ راخلی ولقاهم اور ایکړه دیتا نظرتن تازگی و سرورن او خوشحالی نظرت تازگی رڼا چې په مخونو کې دا نعمت ظاهری دی سرور خوشحالی پړکې دا نعمت پاتې نه دی. خوشحالی دړو سبب دی تازګې د مخ، لیکن دلته د مخ تازګي مقدم کړه، ځکه چې هغه زر او هر چاته معلومیږي، دا په بدله د خوف او د محنت د دې په ژوند د دنیا کې وکنه، نو تازګي دا چې غار سوکوینی او سرور خوشحالی د نو اصل کې د نظرت او تازګي دا غو سرور د وجه راغلي چې کم پزړه کړي. وجزاهم بما صبروا او بدله ورکړه دیتا په سبب د صبر د دې جنتن جنت او حریرا او ریخم. بما صبروا من صبر کړه دی په مخ کې ذکر کړه شو صفات باندې، او دې صبر تاسو کې صبات علی الدین وې، دې په دین باندې کلکو، نو الله دا غې د وجه ندل لا بدله ورکړه، جنت ورکړه دا ذکر د مسکن دی، حریر دا ذکر د لباس ته کړه، ادواله دې مقام کې نکره ذکر کړی دی جنتن او حریرن، اشاره لشي ردی حقیقت د مخلوق نه مجهول دی ناشنا دی. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين الف لام میم سجده کیو کنه، اور دې وجه نه حدیث کې مرادی چې جنت نعمتونه نستر ګولی دلی دی نه غوګونو او ری دلی دی نه پړکه داغه خیال لاغله دی، ځکه نکره ذکر کړه چې سن آشنا بینو. متکئین فیها علی الارائک، تکیا دوی پاغه کې په پالنګونو باندې. متکئین حال لجزاهم د ضمیر نه، الارائک جمع د اریکتون ده، اریک پالنګ دناوي ته وی، اسی تختا یا کټنه ویل کیږي، دانه چې کټونه پالنګونه دي ارائک دي، او دا سریر العروس ته وی، د ناوي چې کوم کټ تیار شوی کنه موږ ته پالنګ وایو ته وی. لا يرون فيها نبوین دی پاغه کې شمسن گرمی ولا زم حریرونه یخنی، شمس نور ته وی او زم حریر سپوږمۍ ته وی، او مراد د دې نروز او شپه راتل دي، روز او شپه بالته نه، بلکې همیشه رانا رانا د لکه د سار د ټیم ته ګوره، چې څنګه د سبا ټیم دی کنه سار وکیل انور نه دی راخته، انور نشته او سپوږمۍ نشته، او په ملک یو رڼا خوره ده، دغه شان رڼا به یا ګرمي سردی مراد ده. ودانیتن علیهم ظلالها، او راکاګه به په دې باندې سورې داغي، وذللت قطوفها تذلیلا، او راکوسی به غونچکونه داغي پر راکوزیدو. دانیتن عطف دې متکئین یا پلایرونه باندې، ظلال سوري په جنت کې دنور د وجنه نه دی، بلکې داسې سورې چې په دنیا کې د سبا خاتون رستو دنور خاطه پوری کنه، نو ٹھیک ده. او ها زمیر وونو ته راجی دی، زلال او ها سوری دا غید وونو چیزی کنه، ناغه با راکاگی پا دیبان نیز دی بایی. او زل للت قطوفو ها، مانا پا حالت دا ولال ناس تی املاس تا که برا دا پا اشاره پا سر آروانی دا تابع بایی نو، از غی پا که نشتا، لروال پا که نشتا. ادا سی سوری رحمان چوان آیات و حاقت تیز کی مو، قطوف جمع دا قطف دا، اغا میوه چه ونه که پخشی او بیا راکولولشی دا پارا دا خوراک صفا صفا، او غنچکونو د میوه ته هم ویل کیږي. تذلیلا معنا د دې خواته براغلی د تابع وي. او یطواف علیهم، اگر زولې بشي په دې باندې، به انیت من فضا، لوخی د زرو د سپینو زرو، واکواب او ګلاسونه، کانت قواریر چی بشي شام، قواریر من فضا، شیشه جوړه شوی د سپینو زرو، قدروها تقدیرا، اندازه کړی به هغه په خاص انداز. دا د خوراک څخه حالات ذکر کړي. یو توافو صیغه د مجهول د اشاره ده چې خادمان بډیری کنه، غلمان دی، ولدان دی، حوری دی پکې. آنیتن جمع د اناده، او د دې جمع بیا اوانی راځي. من فزتن، دا یو قسم د جنت ته چې پاغه کې بار سیز د سپینو زرو نه جوړي، بل قسم جنت هغه دی چې داغه نعمتونه د سرو زرو جوړ دي، لکه سوره زخرف 71 آیات کې تیر شو. یا دواړه قسمونه په یو جنت کې، لیکن ذهب دلته محذوف دي چې من فضت و ذهب. عرب پخپل محاوره کی اوسی ذکر کی او داغه بالمقابل حذف کی، لکه سرابیل تقیکم الحرکی خبر مال تکڑیوا، نو برد آلتا حذف دے کنا، نو دے مقام کی اندا حذف دے. اکواب دا سی لوخی دسکلو چه کڑای او سنتی نئی، مانا لاس کے او تم نشتا او سنتی نشتا، نو مانا گلاس دے کنا، دے گلاس پشان بئی. کانت قواریرا، چه صفائی او شفاف والے چی کنا، اغب دے شیشے غندئی. قارورا غلوخی توی چې د شیشې نه جوړي او پای کې اوبو او خوراک قرارې نسی، او مراد د دین دل ته شیشې دي. قارورا عربی کې نن سبا بوتل توی دغه شیشې نه جوړي، خو چې کم د شیشې نه جوړي. قواریر من فزه دي کې اصل کې جواب دی یو وهم دی، هغه دا چې د شیشې دي نو بیا خو به زر ماتیږي، او بل دا چې شیشې خو په اصل کې تورې غونتی تورواله دی پکې، نو جواب دا چې د دې اصل د سپینو زرو دی، نو تورواله پکې نشته. اگر چې صفائی او شفافت له شیشې په شان دي معنی دو صفاتونه متضاد پکې په قدرت د الله جمع شوي دي ښه ذکره من فزه قدروها تقديرا انداز کړی به یغه په خاص انداز زمير د فایل راجه د خادمانو ته یا جنتیانو ته مراد د تقدیر نه داله چې نه بر دینه زیاتی کې نه بکمیږي نا غلوخ ډیر درانه دي نه ډیر سپک دي په مقدار د ارادي د دي او د موړوالي د دي وي څومره ته چړکیږي نه خبره واخلي او یسقون فیها کاسا او سکول بشی په دی باندې په دی جنت کې ډکه پیاله ډکه لاسونه کان مزاج او ها زنجبیلا چې به ګډون هغه سره د زنجبیل د ادرک زنجبیل ادرک ته وي سون چوت مونږ وایو او دا په طبیعت کې اصل کې ګرم دي لکه مخکې کافور تیر شو هغه طبیعت کې یخ دي لکه چې په دنیا کې په مشروباتو کې کله کافور او زنجبیل استعمالیږي په جنت کې هم داسې اگر چې کافور او زنجبیل چینی دي په جنت کې بشمار افیدی او ډیر لذتونه دي پکې آینن دا چینا دا دا زنجبیل نه بدل نه آینن چینا دا فیها پاګه کې تو سما سلسبیلا چینو مرته ویل شي سلسبیل دا آینن بدل د کاسن نه کا عاصم کول شي دا زنجبیل نن ټیک دی سلسبیل هغه مشروب دی اگر اس کو شه دی چې مړی کې ډیر پاسانه تیریږي د وجه د خایسته خوند اغې نه او د ډیر لذت نه او د پوره صفایه دا اغې نه او ابو العالیا مشهور تابعی دا غره روایتو چې سلسبیل و در دی وجه نه وی چې جنت پلارو په کورونو کې واغه پاسانه بېږي دغه ته سلسبیل وی سره کاوت بوت نه وي و یطوف علیهم ولدان مخلدون او ډیر به زی راځي د دې خدمت له الکان چې همیشه بالکانی یطوف طواف نه مراد هر وخت د خدمت لپاره تلل دلل دی او حاضر اوسې دلی د مطعومات او مشروبات او د نعمتونو د ذکر نه رسو د خدمتګارو ذکر کوي کنه ولدان خادمان په عمر د عدم بلوغ کې چې لا بالغ شوی بنی او تعبیر په ولدان سره دی وجنه چې جنتیانو ته بداسي محبوبي لکه اولاد داغي صرف خدمت کول به مقصد نه ځکه ولدان ته ګرولو او مخلدون همیشه وي معنی تبدیلی مرزونه بډاواله فنا دا او په ناراضي ایزار ایتوم کله چې دوینهږي حسب تهم نو ګمان بو کې پاغي لؤلؤ ام منصورا چې ملغلری پرې ورې تشبیه په حسن او صفای او ډیروالی او خوارو واره کېدو د خدمت لپاره په جنت کې زه په ځبه لګیایي د جنتی د خدمت لپاره د دې صفته به منصور سره وکړو ځکه چې د خدمت لپاره ښکار دي او د حور په صفت کې لولو او بیزی مکنون ویلی او تاسو تیر شي دي ځکه چې غیده خدمت د پرنه استعماليږي کنه زه غیده مقام کې منصور ته کې وې فارو ایزار ایت او کله چې تو ویني غزې و ایزار ایت سم او کله چې تو ویني غزې سم غزې رايت نعیمن او بویني نعمتونا او ملکن کبیر او بادشاہی لویا دا دې شلمو یو اجتماعه کې بیا د خاص تفصیلي نعمتونو نرستو اجمالی او عام نعمتونو ته اشاره کوي چې دا غي شمار مخلوق ته معلوم نه دي د دې وجې نه نعیمن نکره ذکر کو چې نعیم دي نو چې ګورې نو بس نعیم دي او نعیم دي نعمتونه دي او ملکن کبیرن لوی بادشاہی ده قسم قسم نعمتونه ناشنا چې د بیان نه بار دي او د ملکن کبیر وي د دې حدم صرف الله ته معلوم دي او بعض مفسرینو دا غي ذکر کړل دي سلامونه د ملائکه په جنتیانو باندې تاجونه په سرونو داغي بشمار بنگلې د الله دیدار کول بشمار خدمتگار باغونه وغیرہ دا ټول د دې شاري ملکن کبیره عالیهم ثياب سندس بر طرف د دیبا جامې د نرورې خموي خضرن شنو او استبرق او غټ رېخم وي لاندې لاندې معنا یو بر اثر دی یو لاندې اثر دی نو سندس نرورې خمو ته وي او دا دغه جامو د پاره استعماليږي چې د پاسه طرف نه وي او استبرق غټو ریخمو ته وي چې پای کې چمکی ځکه د برق نه ماخوذ دی او دا د جامې پاستر کې استعماليږي ځکه سوره رحمان 54 آیت کې تیر شو او حلوا اصابرا او اچول کېږي با دیتا بنگړی من فزح د سپینو زرو اصل کې وګوره په مقام کې د مخ کې استبرق وي او رستو یحلوا اصابرا من فزح عالیهم ثياب سندس خضر واستبرق خضر واستبرقونه وای کنه دا اصل کې رستو استبرقون په ثياب باندې اتب دي په تفسیر د ثياب سره چې ثياب خضر و ثياب واستبرق دې له حاصل سره دا خضر صفت د ثياب استبرق صفت د ثياب او رستو وحلوا اصابر من فزاد هغه د پاسه اتب کو اچولې کېږي با دیتا بنگړي د زرو د سپینو زرو سورې فاطر د دې رشاعت او سورې حج د ریش کې زهب ذکر کړو په اعتبار د تقسیم د جنتیانو سره دوه قسمونه ده زهب د پاره د مقربینو دي او فرزفزه د پاره د ابرارو دي یادا شردي لاسونو د بدواړه قسمه اساویر غوستل شي د زهب او د فزون یا زهب د پاره د زنانو او فزب د پاره د نارینو یا به زهب د پاره د جنتیانو او فزب د پاره د ولدانو والله عالم خدواړه وي او سقاهم ربهم او سقي با پدی باندې رب د دي شرابن طهورا د سکلو سیس پاکونګه طهور نجس بني په شان تر شراب ور دنیا د خیر لوم پاکي خو پوره فلټر شوی وي الینا بلوی بول او واړه بولم نه جوړیږي لکه دنیا کې خو چې وبسور اسکین ولته کې به بول جوړیږي ردينه نه جوړیږي ځکه وي طهورا ان هاذا کان لکم جزاء یقینا دا تاسو د پاره بدلا وکان سایکم مشکورا او د عمل تاسو قبول شوه دلته اصل کې یو قال او پټ دی مان ملائکی الله بو ته داسي وی چې ان هاذا کان لکم جزاء ما مخک ټول نعمتونو ته دارا جیده چې دا ټول تاسو د پاره بدل نه کنه اکان لفظ د کان په دې صورت کې د نعمتونو سره بار بار ذکر کوي اشاره ده د دې صبات او بقات چې همیشه وي غره او مشکورن شکر د اعمالو له طرفه د الله نه قبولیت دا غې ده کنه مان کان سعیکم مقبولا او هغه باندې ستاینه کولی او کان وو د پاره د علت د مخ کې ده مان سو از کان سایه که تاسو عمل الله قبول کړو چې قبول کونو بدله درکړه دا کنه یادا اشاره د زیادت د جزات وخت او وخت ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا یقینا مونږه نازل کړل په تابان دی قران کریم لګلګ نازل ول دی آیات کې ذکر دی د صداقت د قران او مخک سره رب داري چې کله احوال د قیامت ذکر شو نو ذکر کوي چې دا تفصيلات حاصلېږي د قران نه چې د الله د طرف نه حق نازل کړی شوی کتاب دی په دې کې تسلیم د نبی صلی الله علیه وسلم ته چې د حق کتاب پر رسولو کې په تکلیفونو راضي داغه برداشت وکړي نفصبر تنزیلن د کې اشاره ده چې د قیامت حالات په قران کې لګ لګ په جدا جدا صورتونو کې ذکر کیږي د پاره د فن او نصيحت د پاره تذکیر فصبر نو صبر کوا له حکم ربک فیصله درب خپل پوری فیصله درب ستاته اولا تطع منهم آثما او کفورا او ممن خبره د دینه د ګناګار یا د کفر کوونکی د آیات کې پنځه اوامر او یو نه ذکر کیږي د پاره دعوت کوونکی په مقابله د دشمنانو د دین کې یو دا چې صبر وکې په حق دین باندې کله کو سیدل او انتظار کول د حکم د الله چې امداد او فتح ده زین د مخالفینو د اطاعت نه ځان ساتل عاصم منافق یاغه چې کارونه د ګناه کوي او کفور خاره کافر او مشرک او هغه چې لکه کفر ساتي دا چې کسان د قران نه من کول کوي شرک او مداهنت ته بلل کوي د دې خبره بنه مني سوال لالي چې او کفور یې ویا دا یادونه وای ولې رونلو ځکه چې د دواړو اطاعت حرام دی نو و به راوړو نو جواب اصل کې دا کچره و به راوړو نو بیا دا وهم پیدا کېدو چې د دواړو په یو ځای او په یو ځای اطاعت منه دی او جدا جدا بګنی جایزي حالانکه دا خبره خو صحیح نه ده ځکه چې او ذکر کو چې او ذکر کنو معنا دا چې د هر یو اطاعت په نه سره مستقل دی معنا دا هر یو به اطاعت نه کوي نه یوازې نه بل سره مستقل به نه کوي ولا تطع منهم عاصما او کفورا او ممنه خبره د دینه د ګناګار یا د کفر کوونکی افراوی او په معنا د لالی یو ګاړو څه اشکال نشته واذکر اسم ربک او یادوانم د ربستا بکرتم اصیلا سبا او بیگان د کی درې اوامر ذکر کی د پاره تثبت په حق باندې کله چې د عاصم او کفور نه مخالفت وکړي شي د غیر طرف نه د دشمنی اظهار خامخا کیږي د غیر د شر نه د بچ کېدو د پاره دا علاج دی ذکر تسبیح سجدہ واذکر اسم ربک یادونم در خپل بکرتن پس بای کی د سبات من زیادی و اصیلا نو په بیگای کی تماسخین مازیګر منزونه یادی او من اللیل و د شپینا ما خام ما سوتن من زیادی پس جد له نو سجدہ کوا اغتا وسبحه لیلا طویلا باقی وایا داغ د شپې وګدې پوری ته تهجد منز و منز کول ذکر د الله تعالی او تسبیح باندې مشتملی یا مراد د ذکر نه عام نه پمونس کې دنه نه یې کباري او په هر وخت یا الله او یا رحمان او نور نومونه د الله یادولو په مصیبت کې الله تعالی مدد شویل او د الله نه هر وخت دعا غوښتل دا ټول په اوس کورس مربیکا کې داخل لی او من الليل حرف د من کې اشاره ده چې ټول شپه مونږ او ذکر نشته بلکې په صحیحه د شپه کې خوب کولم شته کنه ځکه کې بعضې حصه د شپه کې فسجد له سجده کوه هغه ته وسبح لیلا طویلا مراد دلته د سبحونه په سجده کې تسبیح ویل دي یا عام کا تسبیح دار چې الله د هر نقصان او عیب نه پاک دی داغه سلبی صفاتونه چې قران او سنت کې ذکر دي پاکیده کې ساتل او پجب یادول دا د الله سره د مینې پیدا کېدو لوی ذریعہ ده دلیل د یاداش د آخرت ته کنه وسبح لیلا طویلا پاکی بیان کا داغه ټول شپه ان هاولا یقینا دا کسان یحبون العاجله من کید دنیا سرام ويذرون وراءهم یوما ثقيلا او پریدی رستو د ځان روز ډیر ترنام کله چې ذکر او تسبیح د الله تعالی دلیل د محبت د آخرت او جنت دی ناغه مخ کې ذکر شو اوس د جر ورکی مینې کوونکو د دنیا هغه خلق چې غي محبت د دنیا سره کوي او داغه د وجد الله د ذکر او د آخرت نه غفلت کوي وراءهم دا لفظ د ازداد نه دی په معنا د وړاندې رستو دواړو راځي او دلته دواړه معنی صحیح کیږي ثقيل داغه ذکر سوره اعراف 187 کې شی او ثقل په معنا د ډیره سختي سره دی نحنو خلقناهم دبل دلیل پیش کی په اسباد د قیامت په شان تر ابتدا د صورت او زجرم دی دنیا پرستو ته نحنو خلقناهم مونږ پیدا کړی دي او شددنا اسرهم او کلک کړی دي مونږ بندونه د دی اسرهم دا د اسار نه ماخوذ دی اغه مزي ته وی چې پاغه د اوخ پالان تړلی شي اسیر قیدی ته هم د دی وجنه وی او اثر نه مراد د مقام کې اندامونه او پیوندونه د یو بل سره یو ځای کول او په پلو باندې تړلې چې الله تړلې دی په وجود د بنی آدم کې او ایزا شئنا او کله چې وغواړم بدلنا امثالهم تبدیلا نو بدل براولو د دې په شان بدل گاوستل د دې په بدل کې بنور راولو امثالهم نه دی به هلاک کو د دې په ځای بنور انسانان پیدا کو چې غیبه تابعداری کوونکی لکه سوره نساء یو سل دوی دیش کې وی ان یشا یذهبکم ایها الناس و یعد باخرین کو غالی الله نو تاسو به فنا کی و خلق و نور براولی یا سوره ابراهیم کی 19-20 کی ترشی وی یشا یذهبکم و یعد بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز کو غالی تاسو به فنا کی نو مخلوق براولی الله تعالی سے گران نه دا اون تک شان بیا سوره فاطر کی مش پاړه سوولس کې لکه سوره ابراهيم دی پشان چين يشا يذهبكم ما ياد بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز يادا چې دې شکلونه به مسخ کی ناکاره شکلونه ده دا شکل بول روان کی لکه سوره ياسين اوس په ته کې ذکر ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ما غيادي نو بنا پدي امثال په معنا د اشكال دی بیا پدي دیم صورت کې ان هذه تذكره يقينا داخ نصيحت ده دا صورت نصيحت ده دا پشان تر سوره مزمل 19 آیات ته کنه التم بعينه د غشانت دي ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا فمن شاء نسوق چ غواړي اتخذ الى ربه سبيلا ودني سي خپل رب تعالی رحم وما تشاؤون الا ان يشاء الله دا یو خراب خبره ده چې رسول مزمل کې ذکر او دلته بیا ذکر شو ویلته اشاره وا تذکرہ د آداب او د دعوت ته سره د یاداش د عذاب د دنیا نه دلته اشاره د اثبات د قیامت ته احوال او داغه ته سره د آداب او د دعوت نه د دواړو ځای په جدا جدا نه حجبانه ذکر دي د تکرار نه دي وما تشاؤون الا ان یشاء الله او نشه غوښته تاسو سسیزو مگر دا چې وغواړي الله ان الله كان عليما حكيما يقين دي الله پویا حکمتون والا وما تشاؤون مفعول هدف يزل کی وما تشاؤون الايمان والطاعه یا دلتا هدف شعر تعمیم دبارہ نو زکوی نشی غوخته فمن شاء وما تشاؤون دوال دلیل لچ دے انسان مشیت شتا اختیار شتا خو مجبوری محض ندے و الا ان شاء الله اشاره ده چې انسان سره قدرت مستقله په خپل کارونو کې نشته ته بده کې رد په جبريه او قدريه دواړو باندې او شیربيني بیا د آیات دلاندې خوګ تفسیر کړلې امون وایو د دې آیات نه ظاهر شته یو نذیر سوره مدثر کې تاسو ته ترشه او شپک پنځوس کې او ما یذكرون الا ان شاء الله هغه په دې مارو ما تشاؤون الا ان شاء الله یا رسو براشي سوره تکویر کې یو کم ډیر شاید کې سوره مدثر هم بالکل د سوره اخیری آیاتو او سوره تکویر کې هم د سوره اخیری آیات دی چې وما یشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین ناغم دا معنا ده چې تاسو مشیت ګورئ د الله د مشیت تابع دی ته چې نن څه اراده کوي او څه غواړي کنه دا اصل د الله غوختی چې دی بداسي کوي نو ستا اراده تابع دا غره دای سریمو خلاف نشي کولای نو ان الله کان علیما حکیما بشکد الله پویا حکمتون والا عالم می په اهل د هدایت باندې نه داغي د هدایت اراده کوي حکیم دی د چا د ازلال مشیتو کینو په دې کې هم داغه حکمتون دي یو د خلو مې شاع او فی رحمته داخلي غچاله چو غاړي پر رحمت بلکې پدې کې د هدایت والا ذکر دی او د رحمت نه مراد هدایت دی په دنیا کې او جنت ته په آخرت کې چې الله داخل کې بده کې نو دلته هدایت کې داخل کول ته به جنت ته داخل کې او الظالمین اعد لهم عذابا الیما او ظالمان چې دی تیار کړل دي له عذاب دردناک دیم فرښتې اشاره ده چې داغي د هدایت اراده نه دکړي عامل ناسب په کې حذف معنی او يعذب الظالمین او تفسیر د عامل رستو موجود دی کنه د ازمار علی شریده د تفسیر وې د نحو قانون کې نو معنا الله جل شانه او عذاب ورکی ظالمان او تو ظالمین ظالمان ته ارکړی د غید پر عذاب دردناک بیا په صورت کې امتیازات یو خدا چې ابتدا د پیدایش د انسان هغه په کې ذکر وا دریم صفات د ایمان والا په کې ذکر وو دریم انعامات خاصه په جنت کې داغي تذکره وو په کې وګدا نو سلورم دوه قسمه چینه په کې ذکر وو چې دا جنت کې یو ته کافور وي او بل ته سلسبیل وي بیا ته ګورئ یوفون بالنظر پرواله کې دا ایمان والا بالنظر په منختو معنی وو دي چې پرواله به کو په منختو کانو یوفون او یا خافونه او یره کوله یو من د داسې ورځنا کان شره مستطیره چې دي سختې داغې وږدي یا خورې ورې ویطعمونه الطعامه او خوراک به ورکو دي خوراک علی حبه سره د مینې د دې نه د دې خوراک سره یا سره د مینې د دې نه د الله سره مسکینا غریب ته و یتیما او یتیم ته و اسیرا او قیدی ته کافری که مسلمانې خو چې اسیر دی انما نطعمکم لوجه الله ادا به وي یقینا من خوراک کو پتا سو رضا ده الله پر رضا ده الله الله در رضا ده پاره یا په مخ ده الله لا نريد منكم نغوار من استاسنا جزاء بدلا ولا شكورا شکریا کول ان نخاف من ربنا یقینا من یریگو در رب خپل یوما د داسر وزن ابوسا چ تنگ د قم تریرن ډیر تنگا ډیر وګدا فوقاهم الله نبشکل دی الله شر ذلک اليوم د سختې د دغه ورځې د شر د دغه ورځې نه ولقاهم اورې واست په دی باندې اورې کله دی لا نظرتن تازگی و سرورن او خوشحالي تازگی د مخونو خوشحالي درلون وجزاهم بدله اور کله دی ته به ما صبرو په سبب د صبر کولو د دی جنته او حریرا جنته او ریخم متکئین فیها علی الارائک تکیا لګون کی وای پاغي کی په پالنګونو لا يرون فیها شمسا ولا زمهریرا نبوینی پاغی کی گرمی ہو نه یخنی ننور نو سوغوے ودانیتن علیہم ظلالها اور انزدی بی دیتا سوری داغے وذللت قطوبها تذلیلا اور اکوشی بی غنچکونه داغے پر اکو زیدو یا تابیشی بی غنچکونه داغے پتا دے کی دو ددی فیطواف علیہم اگر ذول بشی پدی باندے بی انیت من فضہ لوخی د سپینو زرو واکواب او گلا سنا کانت قواریر چیوب شیشا قواریر من فضت شیشا د سپینو زرو د جنسنا قدروها تقدیرا چه اندازه کلی با یغا پخاص اندازه ویسقون فیها کاسا او سکول بشی پا دی باننی پاغی که ڈک گلاسو نا ڈک کاسی کان مزاجوها زنجبیلا چیوبا گدون داغی سرا د زنجبیل آینن دا چین دا فیها پا جنت کی تسما سلسبیلا چینو می دے سلسبیل ویطوف علیہم او چکر بلگی پا دی باندے ولدان حلکان مخلدونا چه ہمیشہ بالکانی تزار ایتهم کلیچی توینی حسبتهم گمان بپیوکے لؤلو ام منتورا چه ملغلوی دی خورے ورے ویزار ایتهم کلیچی توینی سمم دغزے رأیت نعیمن نوبوینی نعمتنا وملکن کبیرن و بادشاہی لویا آلیہم زیاب و سندس خدرن بر طرف دیبا جامع د نرو ریخم اشنوی و استبرق او غد ریخم بیلان دی و حلو اصابر من فضح او آب چولشی دیتا بنگڑی دسپی نظرو و سقاهم ربهم شرابا طهورا اوس کوي به بدی باندې رب د دې د سکلو سیس پاک اونکه ان هاذا کان لکم جزان یا پاک ان هاذا کان لکم جزان یقینا دا د تاسو بدلا وکانه سعیکم مشکورا او دې عمل تاسو قبول شوه ان نحن نزلنا عليك القران تنزيلا یقینا موږ نازل کړې دا قران پتا باندې پدم دم نازل اول فاصبر لحكم ربك صبر کوا فیصلی در رب فلته ولا تطع منهم آثمن او کفورا او تابیداری مکو د دینه د گناهګار یا د ډیر ناشکرا واذكر اسم ربك او یادونم در رب فل بکرتم واسیلا سبای او بیگای او من الليل او د شپینا فسجد له نو سجده کوا خاص غتا وصبح ليلا طويلا او پاکی بیان وا دا غش پوګدا ان هؤلاء یقینا دا دنیا پرس يحبون العاجله من قید دنیا سرا ويذرون وراءهم او پریدی خپل مخه ته یوما داسر وسقیلا چدرنا لا نحن خلقناهم مون پیدا کړی دی او شددنا اثرهم او کلکړی دی مون بندونه ددی یا پیدایش او مفاصل او جوړونه ددی وإذا شئنا وكل جوغالو من بدلنا امثالهم تبديلا بدل کې براولو د دې پشان بدل کې راولل ان هذه تذكره یقینا دا صورت یو نصيحت ده فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا نو څوک غواړي او دې نسی رب خپل تلار په قران معنا او دې نسی نزدېکت خپل رب ته یا لار د نزدېکت رب ته په قران وما تشاؤون الا ان يشاء الله نشه غوخته تاسو سوسیز مگر دا چې وغواړي الله ان الله کان علیما حکیما بشکا الله دې پویا ذات او حکمتونو والا یدخل من یشاء فی رحمته داخلي چاله چې وغواړي په خپل رحمت کې والظالمین او ظالمان خلق اعد لهم عذابا الیما تیار کړی دا غی د پاره عذاب دردناک.